Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowisko w Poznaniu, gdzie po wybuchu runęła część kamienicy. Na miejscu pracuje 100 strażaków. Sejmowa komisja zajmie się dziś wyborem nowych członków do KRS-u. Jutro nad kandydaturami zagłosują wszyscy posłowie. 4 Oscary dla filmu Kształt Wody, Twój Wincent bez statuetki. Całą noc strażacy i policjanci pracowali na gruzowisku kamienicy w Poznaniu, w której wczoraj wybuchł prawdopodobnie gaz. Zginęły 4 osoby, ponad 20 zostało rannych. O akcji tak mówił w TVP Info kapitan Michał Kucierski z poznańskiej policji. Kiedy ta konstrukcja została ustabilizowana, został również wprowadzony pełen monitoring całej kamienicy i dopiero mogliśmy wpuścić kolejną grupę poszukiwawczo-ratowniczą. Tym razem około godziny pierwszej do działań została wprowadzona grupa poszukiwawczo-ratownicza z Warszawy. Wprowadziła na teren gruzowiska 2 psy. Psy nie wskazały jednoznacznie żadnego miejsca, gdzie mógłby przebywać ktoś żywy. A strażacy mówią, że akcja w Poznaniu może potrwać jeszcze wiele godzin. Kamienica nie nadaje się do zamieszkania. Rodziny, które straciły dach nad głową, przebywają w pobliskim hotelu. Mają tam zapewnione ciepłe posiłki. Pracownicy socjalni ustalają, czego potrzebują poszkodowani. Na miejscu jest także psycholog. Dziś ma zostać wszczęte śledztwo w sprawie zawalenia się kamienicy. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się wyborem nowych członków do Krajowej Rady Sądownictwa. Z możliwości wskazania swoich kandydatów skorzystały 2 kluby poselskie. PiS-u oraz Kukiz15. Lista liczy 15 sędziów. Do Sejmu wpłynęło 18 nazwisk kandydatów, ale nie wszyscy otrzymali poparcie klubu. Szef Sejmowej Komisji Stanisław Piotrowicz z PiS-u uważa, że bierność 3 ugrupowań w sprawie częściowej wymiany składu KRS-u jest nieuzasadniona. Dochodzi do normalnej wymiany w związku z ustawą. Niektórym kończy się kadencja i w ich miejsce wchodzą inni. No ale skoro część sędziów odchodzi, to uważają, że jeżeli oni odchodzą, to się kończy wszystko. To jest złamana konstytucja, to się kończy demokracja i kończy się praworządność. To jest tego rodzaju chore myślenie. Swoich kandydatów na członków KRS-u nie wybrały PO, Nowoczesna oraz PSL. Zastrzeżenia do osób na liście ma rzecznik KRS-u sędzia Waldemar Żurek. To jest rola parlamentarzystów, żeby przyjrzeć się tym kandydaturom. Natomiast media także przyglądają się tym kandydaturom i chyba jest jasne dla wielu z nas, że te osoby w swoich życiorysach są dosyć ściśle powiązane z Ministerstwem Sprawiedliwości. Te relacje są różne. PiS wskazało z listy 9 swoich kandydatów, Kukiz15 16. 6. Po zaopiniowaniu listy przez komisję jutro Sejm wybierze nowych członków KRS. Trwa liczenie głosów po wyborach parlamentarnych we Włoszech, ale już jest jasne, że nie przyniosły rozstrzygnięcia. Żadne z ugrupowań nie zapewniło sobie potrzebnej do samodzielnego rządzenia większości. Wybory wygrała koalicja centroprawicy, otrzymując około 37% głosów. Niespodziewanie antyunijna i przeciwna migracji Liga otrzymała w tej koalicji więcej głosów niż Forza Italia Silvio Berlusconiego. Jednak prawdziwym zwycięzcą wyborów jest antysystemowy Ruch 5 Gwiazd, który zdobył 1/3 głosów. To o 8% więcej niż 5 lat temu. Klęskę poniosła rządząca przez ostatnie 5 lat Lewicowa Partia Demokratyczna. Komentatorzy i prasa podkreślają, że wybory pogrążyły Włochy w politycznym chaosie, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nie uda się stworzyć rządu. Większość obserwatorów podkreśla, że zwyciężyło rozgoryczenie i głos protestu. Na Ruch 5 Gwiazd i Ligę głosował co drugi Włoch. Nie jest jasne, komu prezydent Sergio Mattarella powierzy misję tworzenia rządu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Film Kształt Wody meksykańskiego reżysera Guillermo del Toro, zwycięzcą 90. gali oscarowej. Obraz uhonorowano 4 statuetkami, w tym dla najlepszego filmu i za najlepszą reżyserię. Dziękując za Oscara, Guillermo del Toro powiedział, że jako młody chłopak fascynował się amerykańskimi filmami, w tym dziełami Stevena Spielberga. Zaapelował do młodych artystów, by nie rezygnowali ze swoich marzeń. Kiedy dorastałem w Meksyku, nigdy nie przypuszczałem, że stanie się to, co stało się dzisiaj. Chciałem wam powiedzieć, każdy z was ma marzenia. Spróbujcie je realizować, a świat usłyszy waszą opowieść. Możecie to zrobić. Przed wami są drzwi. Otwórzcie je i wchodźcie. Kształt Wody to osadzona w latach 60. opowieść o sprzątaczce z tajnego laboratorium, w którym badana jest niezwykła wodna istota. Film zdobył także Oscary za muzykę i scenografię. A w innych głównych kategoriach Gary Oldman otrzymał Oscara dla najlepszego aktora za rolę Winstona Churchilla w Czasie Mroku. Najlepszą aktorką została Frances McDormand za główną rolę w filmie 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Polsko-brytyjska malarska animacja Twój Wincent bez Oscara. Nagrodę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany otrzymał Coco. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Nasi lekkoatleci z halowych mistrzostw świata w Birmingham wracają z workiem medali. Dzieło rozpoczął w sobotę Adam Kszczot, który zdobył złoto na 800 metrów. Nie gorsza chciała być sztafeta 4x400 metrów panów. Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina w spektakularnym biegu pokonali Amerykanów i Belgów. Polacy pobili halowy rekord świata. 3 minuty, sekunda i 77 setnych. Rekord Polski na tym samym dystansie pobiły Zatopanie. Czas 3 minuty, 26 sekund i 9 setnych dał im srebrny medal. Justyna Święty, Patrycja Wyciszkiewicz, Aleksandra Gaworska i Małgorzata Hołub-Kowalik przybiegły na trzecim miejscu, ale sztafeta Jamajki została zdyskwalifikowana. Wygrały Amerykanki, a za sukcesem Polek stoi trener Aleksander Matusiński. Staram się im przekazać całą moją wiedzę z dziedziny psychologii i taktyki, pokazać nasze najmocniejsze strony, przekuć wszystko na naszą stronę. Wtedy dziewczyny są w stanie uwierzyć, że mogą naprawdę szybko pobiec, powalczyć o medale. Wynik naprawdę jest historyczny. Myślę, że to jest po prostu miazga poprzedniego rekordu Polski. O 3 sekundy takie rzeczy się nie dzieją. Myśmy to zrobili. To do worka medali dorzućmy jeszcze srebro Marcina Lewandowskiego, został wicemistrzem świata w biegu na 1500 metrów i Piotra Liska wywalczył brąz w skoku o tyczce. Sukcesów nie ma dość, Kamil Stoch po medalach olimpijskich wyznaczył sobie kolejny cel, a jest nim zwycięstwo w Pucharze Świata. W Lahti wykonał kolejne skoki w tę stronę, wygrał obie serie konkursowe, a Niemca Eisenbichlera wyprzedził o 30 punktów. Stoch po zawodach był jak zwykle spokojny. Chyba nie ma znaczenia, czy się wygrywa z dużą przewagą, czy wygrywa się 0,1 punktu, bo wygrana jest wygraną i to jest nagroda dla mnie, dla całego zespołu, dla wszystkich ludzi, którzy mi pomagają i zawsze jest to miłe. Mówił Stoch w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Miłe jest też to, że ma 127 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Niemcem Freitagiem. W Ekstraklasie oczy całej piłkarskiej Polski zwrócone były na stadion przy ulicy Łazienkowskiej. Tam Legia Warszawa podejmowała Lech Poznań. Wygrała Legia 2-1, a decydującą bramkę w 86 minucie z rzutu karnego strzelił Michał Kucharczyk. Karny był, delikatnie mówiąc, kontrowersyjny, także w ocenie Radosława Majewskiego z Lecha. To bardziej się dało nie zauważyć, niż zauważyć. No sędzia zauważył, powiedział mu, że jest sędzia Kalosz, ale to nic nie da. Nie? Przegraliśmy mecz, który wydaje mi się, że zagraliśmy dosyć fajnie, intensywnie. Jako drużyna byliśmy lepszą na boisku, ale wynik tego nie pokazał. Zwycięstwo także Krakowi. Pasy przy Kałuży pokonały 2-1 Arkę Gdynia. Dzisiaj na zakończenie 26 kolejki o 18 Jagiellonia Białystok zagra z Wisłą Kraków. Jaga pozostaje liderem, ma tyle samo punktów co Legia, ale lepszy bilans bramkowy i może powiększyć przewagę. No będzie bardzo ciepło na stadionie w Białymstoku dzisiaj. Będzie. Bo minus jeden, zdaje się. No to cieplutko. W porównaniu z tym, co ostatnio bywało, to gorąco. Zalegające nad Polską mroźne powietrze polarne, kontynentalne od zachodu stopniowo zastępowane jest przez powietrze polarne morskie. To oznacza ocieplenie. Dziś w północno-zachodniej części kraju pochmurno. Na zachodnim wybrzeżu przed południem może popadać śnieg. W pozostałych regionach pogodnie. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. No i temperatura. No właśnie. Minus 3 w Suwałkach, minus 1 w Białymstoku i Augustowie, plus 1 w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 3 w Pile, Poznaniu i Tarnowie, 5 stopni w Gorzowie i Szklarskiej i Porębie, do 6 w Szczecinie i we Wrocławiu. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że ubolewam i wszyscy wschodniacy ubolewamy przed nadejściem wiosny, bo wędkowanie podlodowe to jest nasza fascynacja i dlatego martwimy się, że jeszcze troszkę i musimy zejść z lodu. Także pozdrawiam wszystkich wędkarzy podlodowych. My też, ale proszę uważać, proszę być ostrożnym. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%. O, i tak jest super. Klienci znowu będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Core i5 taniej o 188 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24 zł 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpieczniej z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites.

Pojawiły się pierwsze informacje dotyczące wyborów we Włoszech. Tam wygrała koalicja prawicowa, ale najwięcej tak naprawdę, największą niespodzianką jest silna pozycja ruchu Beppe Grillo, protestującego w ogóle przeciwko systemowi włoskiemu, ale nas same Włochy w sobie nie interesują, natomiast bardziej nie interesują komentarze prasy włoskiej i tam się kilka w dużych gazetach komentarzy pojawiło. Włochy zmierzają w stronę Warszawy, są bardziej podobne do Węgier i Warszawy. No to jest kolejne państwo, które będzie, że tak powiem, bliżej Polski na tej mapie Unii Europejskiej? No, my oczywiście liczymy na to, że w Unii Europejskiej będzie dochodziło do rozsądnej refleksji na temat aktualnego stanu i samej Unii, i polityki Europy w wielu obszarach. Natomiast ja nie bardzo rozumiem tą analogię, ponieważ to, co Włochy pokazały przy okazji wyborów, to bardzo duży poziom, ponad 50-procentowy poziom niezadowolenia z unijnego status quo. To są wybory, które podobnie jak wybory we Francji zresztą pokazały, że około połowa głosujących wyraża wyraźny sprzeciw, wyraźny sygnał krytyczny wobec Unii. Polska jest w tej komfortowej sytuacji, że nikt w polskim parlamencie integracji europejskiej nie podważa. Za to oczywiście oczekujemy rozsądnych, obliczalnych korekt, ale bez tego elementu kryzysu zaufania. Wydaje mi się, że Unia Europejska powinna to docenić, że Europa Środkowa z Polską na czele jest dzisiaj biegunem stabilizacji politycznej, biegunem, obozem wsparcia dla integracji. My mamy do zaoferowania Unii Europejskiej obliczalność przy założeniu zdolności do reform oczywiście. Jeżeli będziemy mieli sytuację... Ale właśnie po zdolności do reform, to mam wrażenie, że jak się słuchać znowu głosy w komentarze polityków unijnych, to to, o czym pan minister mówił, czyli ta skala sprzeciwu w różnych państwach rzeczywiście obecna, właściwie do nikogo nie dociera, ponieważ raczej istnieje przekonanie, że tak jak działa Unia, to działa dobrze, a powinna działać jeszcze lepiej w tym sensie, że jeszcze ta integracja powinna być bardziej ścisła. Czyli to idzie dokładnie przeciwko tym głosom protestu, które wyraźnie widać w poszczególnych państwach. No, te opinie z całą pewnością są jakimś krytycznym przykładem wypierania rzeczywistości, ponieważ ci sami politycy zarzucają Europie Środkowej, że jest eurosceptyczna, podczas gdy tutaj nikt integracji nie podważa, wręcz przeciwnie, jest bardzo duży poziom zaufania. W państwach członkowskich, w państwach założycielskich Unii Europejskiej mamy do czynienia z podważeniem sensu integracji z różnych powodów, lewicowych, prawicowych, populistycznych, niepopulistycznych, na niespotykaną skalę. Jednocześnie ci sami politycy nas pouczają, w jaki sposób funkcjonować w Unii, w jaki sposób Unię reformować. No mam wrażenie, że biorąc pod uwagę chociażby stan poparcia politycznego dla integracji, to my wiemy lepiej, w jaki sposób Unia powinna działać. Krótko mówiąc, sugerujemy, żeby Unia adaptowała się, rozsądnie adaptowała się do warunków, bo w innym wypadku, jeżeli będzie uderzała głową w mur i cały czas dopominała się tego samego, co jest odrzucane przez wyborców, to któregoś dnia istnieje przynajmniej istotne ryzyko, że doprowadzimy do kryzysu dużo poważniejszego. Dzisiaj zarzewiem eurosceptycyzmu, niestety, są państwa założycielskie Unii Europejskiej. Europa Środkowa jest biegunem stabilności. A jak na te relacje polsko-unijne wpłynie, czy i w ogóle, czy wpłynie rezolucja Parlamentu Europejskiego podjęta w zeszłym tygodniu, popierająca tak naprawdę Komisję Europejską w sporze z Polską, rzecz dotyczy artykułu 7 i kwestii praworządności? Ja tą rezolucję czytam razem z wydźwiękiem debaty, która się odbyła w parlamencie. Myślę, że z jednej strony oczywiście następuje pewna inflacja stanowisk parlamentu w tej sprawie, ponieważ parlament kolejny raz zajmuje stanowisko. Główne posłanie tej rezolucji jest też dość oczywiste. Parlament stoi na stanowisku, że komisja powinna działać tak, jak do tej pory działa. To, co mnie martwi, to fakt, że w szczególności debata robiła wrażenie, jakby komuś zależało, żeby do porozumienia między Warszawą a Brukselą nie doszło. To jest niepokojące, ponieważ... Komu mogło na tym zależeć? Nie wiem. Takie odczuwam... Kto się skrywa za tymi złymi siłami? Takie odczuwam wrażenie. Znaczy ten ton konfrontacji, przyspieszania tempa, budowania pewnego muru, przynajmniej retorycznego, ale myślę, że to jest coś więcej niż tylko retoryka, robi wrażenie, jakby ktoś chciałby, do porozumienia nie doszło. To jest niepokojące, ponieważ parlament jest w stanie wywrzeć wpływ na Komisję Europejską, także do pewnego stopnia na Radę, a jeżeli osób, którym zależy na porozumieniu, zabraknie po drugiej stronie, to będziemy mieli znowu scenariusz napięcia, którego byśmy woleli uniknąć. Myślę, że premier Morawiecki osobiście zaangażował się w to razem z przewodniczącym Junckerem, którego nie podejrzewam o złą wolę w tej sprawie. Razem przewodniczący Juncker i premier Morawiecki zaangażowali się w to, żeby z tego problemu jakoś wyjść. Przy poszanowaniu z jednej strony opinii Komisji Europejskiej, ale również prawa Polski do reformowania wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj wydaje mi się, że to nie jest takie zupełnie pewne, nawet przy osobistym zaangażowaniu przewodniczącego Junckera. Ale panie ministrze, no bo zakładam, że polska dyplomacja obserwuje rozwój sytuacji i jeśli pan mówi o tym, że... To jest słuszne założenie. To jest słuszne założenie. I teraz następne założenie, które z niego wynika, że jeśli pan mówi o siłach, którym zależy na tym, żeby do porozumienia nie doszło, to rozumiem, że jesteśmy w stanie przynajmniej zarysować kontury tych sił i powiedzieć, komu nad braku tego porozumienia zależy. Więc tak brzmi moje pytanie, no bo rozumiem, że ministerstwo nie pozostaje na takim poziomie, że są jakieś niecne siły nie do ustalenia I właściwie tyle. Znaczy te kontury są dla nas widoczne, natomiast nie wiem, czy pomaga dyskutowanie publiczne na ten temat, bo to są już elementy kuchni politycznej, to są elementy analizy. Ale ważne, bo jednak bardzo ważne. To znaczy, dla nas one są interesu państwa. Dla nas one są bardzo ważne, ponieważ chcemy ocenić trzeźwo sytuację, w której aktualnie jesteśmy. Nie chcielibyśmy także budować zbyt wysokich oczekiwań, biorąc pod uwagę to, że po drugiej stronie stołu są politycy, którzy mają, jak sądzę, różny stosunek do kwestii porozumienia z Polską. I ta debata w parlamencie i ta rezolucja, myślę, że jest tego przejawem. Dobrze, to zapytam trochę inaczej. Jak pańskim zdaniem się teraz rozwinie sytuacja? To teraz nastąpi, bo pojawiły się takie głosy, przynajmniej można to było tak odczytywać, szczególnie wypowiedzi przewodniczącego Junckera i nawet u pana Timmermansa, gdzie pojawił się jakiś inny ton w tych relacjach z Polską. No ale z tego, co pan teraz mówi, wygląda, że ten inny ton wcale nie musi do żadnego porozumienia doprowadzić. Więc co stanie się dalej? Do porozumienia zmiana tonu doprowadzić nie musi, ale może. I my chcemy pielęgnować tą nadzieję, tą perspektywę na to, by jednak do lepszego porozumienia między Warszawą a Brukselą doszło. Ale z całą pewnością nie mamy takiej pewności, nie ma takiej gwarancji. Sam fakt zmiany tonu nie ulega dla mnie wątpliwości, że dla przewodniczącego Junckera ta sprawa jest sprawą ważną, politycznie istotną, ale to nie oznacza, że mamy gwarancję porozumienia. To porozumienie musi zakładać nie tylko uznanie, zrozumienie racji Komisji Europejskiej, ale musi zakładać również poszanowanie prawa Polski do reformy wymiaru sprawiedliwości. I to jest oczywiście bardzo trudne. Nikt nie ulega dla nikogo wątpliwości, że to jest bardzo trudne. Ale to jest jedyna ścieżka, którą możemy wyjść z tej sytuacji. Dobrze, ale jakie będą następne kroki na tej ścieżce? No, są te rezolucje, trwają rozmowy. Rozumiem, że słyszymy o kolejnych spotkaniach premiera z przewodniczącym komisji albo w szerszym gronie. I co będzie dalej? Myślę, że najważniejszy jest ten aspekt... Polska przygotuje tą białą księgę, prawda? Są przygotowywane, rozumiem, dokumenty z naszej strony tłumaczące sytuację. Co dalej nastąpi? Znaczy, Polska z jednej strony chce jak najlepiej zrozumieć rację Komisji Europejskiej, jeszcze raz. Z drugiej strony chcemy jeszcze lepiej przedstawić swoje opinie, uporządkować je w takiej proporcji, żeby obie strony się zgodziły, że być może nie wszystkie wątpliwości są podstawą do stawiania tak poważnych zarzutów, jak istotne ryzyko dla praworządności w państwie członkowskim, które implikuje później dotykanie, używanie artykułu 7 punkt 1. My rozumiemy, że to nie jest procedura sankcyjna, że to nie przynosi żadnych określonych konsekwencji, wymiernych konsekwencji dla państwa członkowskiego, ale mimo to chcielibyśmy uniknąć sytuacji utrzymującej się konfrontacji, bo to jest niepotrzebne Warszawie, nie jest to potrzebne również Brukseli. W Brukseli jest wiele spraw, które trzeba rozwiązywać z udziałem Warszawy. Byłoby dobrze, gdyby takie sprawy były wyczyszczone. Najważniejsze w tym wszystkim są kontakty premiera Morawieckiego i przewodniczącego Junckera. Myślę, że to jest element dużej zmiany, ponieważ jak widzimy, instytucje unijne, takie jak parlament, działają w sposób dość rutynowy. A jaką rolę w tych rozmowach odgrywają Niemcy i fakt, że tam wreszcie po pół roku powstał już rząd ostatecznie większościowy nadal z kanclerz Angelą Merkel? Wczoraj członkowie SPD przegłosowali ostatecznie zgodę na powstanie Wielkiej Koalicji. W tych rozmowach Niemcy jaką rolę odgrywają, pańskim zdaniem? Myślę, że Niemcy w tym okresie przejściowym, kiedy tam nowego rządu nie było, zachowywały to stanowisko, które znamy, czyli przekonanie, że należy kontynuować dialog, że należy wysoko stawiać wartość praworządności w hierarchii celów Unii Europejskiej. I tu, na tym poziomie ogólnym, między nami nie ma kontrowersji. No, ale jest poziom szczególny jeszcze. Natomiast zaaplikowanie tej szlachetnej zasady w tej konkretnej sytuacji może prowadzić do napięć politycznych. Pytanie, jak nowy rząd, co nowy rząd z tym zrobi, w szczególności, kiedy będziemy bliżej sytuacji, kiedy będzie trzeba naprawdę podjąć decyzję, a nie tylko zachęcać do dialogu. No sądząc z wcześniejszych wypowiedzi, ale to było jeszcze w trakcie tworzenia tej koalicji, ale z wcześniejszych wypowiedzi kanclerz Merkel, to można się spodziewać jednak zaostrzenia tonu w relacjach z Polską. Zobaczymy. Nie chcę dokonywać w szczególności takich negatywnych przewidywań. Myślę, że i Warszawa, i Berlin mają bardzo wiele powodów, żeby unikać napięć. Również takich, które dotyczą polityki wobec Unii Europejskiej. Myślę, że w tej sprawie, w wielu kwestiach, takich jak polityka bezpieczeństwa, wspólny rynek, wschód, handel, to są wszystko rzeczy, gdzie Warszawa i Berlin mają żywotne, wspólne interesy. Byłoby lepiej, żeby one nie cierpiały na skutek tego sporu o silnie politycznym charakterze. Jeszcze jeden czynnik też zagraniczny, mający na pewno jakiś wpływ, ale właśnie jaki to, pytam o to pana, na relacje Polska-Unia, ten spór Polska-Izrael. Czy to ma wpływ? Dostrzegł pan, nie wiem, zmianę tonu albo zainteresowanie tą sprawą w rozmowach z politykami unijnymi? Unia Europejska w tej sprawie trafnie zdecydowała się na to, żeby stać z boku, żeby nie mieszać się, nie angażować swojego autorytetu również w sprawę, która ma wybitnie nasz charakter, wybitnie dwustronny charakter. To jest kwestia pamięci historycznej. No jeszcze jest dwustronny, bo jednak są Stany Zjednoczone. No tak, ale no, to na pewno jest daleko od stołu unijnego i myślę, że to spostrzeżenie wielu przedstawicieli Komisji Europejskiej, także szefów rządów, jest tutaj trafne. Byłoby lepiej, żeby Unia w takie spory się nie angażowała. Chociaż trzeba odnotować, że w Parlamencie Europejskim była pokaźna grupa posłów, która chciała wpisać tę sprawę do rezolucji. Ale odrzucono tą poprawkę. Odrzucono ją ledwo, co prawda. Znaczy, że temat jest dostrzegany i żyje. Ale myślę, że to była trafna decyzja Parlamentu, żeby do tej ostatniej rezolucji nie mieszać również rzeczy, które nie mają nic wspólnego z kwestią praworządności i z całą pewnością nie mają nic wspólnego z polityką Unii Europejskiej. Unia nie musi zajmować stanowiska w każdej konkretnej sprawie, która się dzieje w państwach członkowskich i tak byłoby lepiej dla wszystkich. Ale na pewno Unia zajmie stanowisko. Myślę, że Polska też musi zająć stanowisko, bo nadciąga wielka burza, przynajmniej tak wszystko na to wskazuje, w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Prezydent Donald Trump napisał: jeśli Unia Europejska chce dalej zwiększać i tak już ogromne taryfy i bariery dla amerykańskich firm prowadzących tam działalność, to po prostu nałożymy podatek na ich samochody, które swobodnie wlewają się do USA. Wcześniej prezydent USA już zagroził nałożeniem ceł na inne produkty i unijne. Po której stronie w tej sprawie jest Polska? Polityka handlowa Unii Europejskiej jest polityką zintegrowaną. Nasze interesy handlowe są w Unii Europejskiej. Natomiast na pewno Polska będzie po stronie tych państw, które będą namawiały, będą rekomendowały, aby ograniczyć temperaturę tego sporu, ponieważ w tym wypadku mamy do czynienia z ryzykiem bezprecedensowego sporu handlowego między Europą a Stanami, z konsekwencjami dzisiaj trudnymi do opisania, ale na pewno fundamentalnymi. To mogą być konsekwencje dla rynków finansowych tak w Europie, jak i w Stanach. To mogą być konsekwencje dla trwałości WTO, całego systemu handlu światowego. Myślę, że może w pierwszym momencie będą różnego typu satysfakcje po obu stronach Atlantyku, polityczne w szczególności, ale na końcu przegramy. Byłoby dobrze, gdybyśmy uniknęli wojny handlowej między Europą a Stanami i to jest stanowisko Polski, które będzie wyrażane tak wobec Stanów, jak i wobec Europy. Każdy ma swoje powody. Zaczęło się od stali i aluminium. To jest tradycyjny, bardzo delikatny element, jeżeli chodzi o wymianę handlową między Stanami a Europą, ale widzimy, że na horyzoncie jest poszerzenie, znaczące poszerzenie tego sporu handlowego. To byłby bardzo zły scenariusz dla Europy i dla Stanów. I miejmy nadzieję, że do niego nie dojdzie. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy Do reklamy. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite ekran 5,2 cala zapłacisz teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz jabłka grójeckie 2,99 za kilogram, a brokuły aż 52% taniej, 1,89 zł za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Witaj, mistrzu odnajdywania najlepszych ofert. Buszujący w promocjach, który na trasie do zniżek masz zawsze zielone światło. Odkryj prostą drogę do rabatów. Tankuj na BP i odbieraj specjalne oferty promocyjne od naszych partnerów. Zniżki do Wistuli, Wulczanki, Intersportu i innych czekają. Szczegóły na bp.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła, zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. A jeszcze wiele godzin może potrwać akcja ratownicza w Poznaniu, gdzie wczoraj zawaliła się część kamienicy. Na miejscu katastrofy cały czas pracują ratownicy. Gruzowisko przeszukuje około 100 strażaków. Wszystko wskazuje na to, że kamienica nie będzie nadawała się do remontu i zamieszkania. Wybuch był bardzo silny, dlatego jak wstępnie ocenia nadzór budowlany, wiele elementów konstrukcyjnych zostało poważnie uszkodzonych. Poznańska prokuratura ma dziś wszcząć śledztwo w sprawie wybuchu. W katastrofie zginęły 4 osoby, ponad 20 zostało rannych. Strażacy dogaszają pożar w zabytkowym zakładzie przyrodoleczniczym w Szczawnie Zdroju na Dolnym Śląsku. Spłonął niemal cały dach, 7000 metrów kwadratowych. Nie ma informacji o ofiarach, przyczyny pożaru nie są na razie znane. Liczenie głosów jeszcze trwa, ale już jest jasne, że wybory we Włoszech nie przyniosły rozstrzygnięcia. Żadna z partii nie zapewniła sobie potrzebnej do samodzielnego rządzenia większości parlamentarnej. Wybory wygrała koalicja centroprawicy, otrzymując około 37% głosów. Antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd zdobył 1/3 głosów. Klęskę poniosła rządząca przez ostatnie 5 lat Lewicowa Partia Demokratyczna. Otrzymała 20% głosów. Na razie nie wiadomo, komu prezydent Włoch powierzy misję tworzenia rządu. Kształt wody. Zwycięzcą 90. gali oscarowej w Hollywood. Film dostał 4 złote statuetki. W tym najważniejsze dla najlepszego filmu i za najlepszą reżyserię. Dziękując za Oscara, meksykański reżyser Guillermo del Toro zaapelował do młodych artystów, aby nie rezygnowali ze swoich marzeń. Każdy z was ma marzenia, spróbujcie je realizować, a świat usłyszy waszą opowieść. Możecie to zrobić, przed wami są drzwi, otwórzcie je i wchodźcie. Kształt wody dostał także Oscary za muzykę i scenografię. Polsko-brytyjska malarska animacja Twój Vincent nie zdobyła prestiżowej statuetki Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Otrzymał Coco. Pełny serwis Trójki o 9:00, teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Nadchodzi rewolucja w prawie pracy. Zmiany mogą dotyczyć nawet 16 milionów Polaków, informuje Rzeczpospolita. Chodzi o projekt zmian kodeksów pracy. W świetle jednego z przepisów każda osoba znajdująca się na terenie firmy będzie traktowana jak pracownik. Chyba że pracodawca wykaże, że osoba ta wykonuje pracę poza strukturami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. Gdyby takie regulacje weszły w życie, nawet kilkaset tysięcy pracujących na umowach cywilnoprawnych lub samozatrudnionych dostałoby z dnia na dzień etat. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada cła na importowane stal i aluminium. Komisja Europejska grozi działaniami odwetowymi i również podniesieniem taryf. W tym tygodniu Waszyngton ma zrealizować zapowiedzi, co będzie jednym z głównych tematów środowej narady unijnych komisarzy. A eksperci mówią nawet o zbliżającej się wojnie handlowej. Więcej o tym Beata Płomecka.

piosenka pod tytułem Strykanie i kląskanie. No, albo coś tak w okolicy. Janelle Monáe w naszej piosence dnia. Gdyby ktoś z Państwa chciał jeszcze raz, to oczywiście nie ma najmniejszego problemu. W audycji do południa Marka Niedźwieckiego jeszcze raz spotkamy się z tym nagraniem, bo to nasza piosenka dnia. I bardzo dobrze. Bardzo ładne nagranie. O budkach lęgowych mówiliśmy i przekaz jest taki, że szybciutko, bo to już jest ostatni moment, żeby zainstalować. Chciałbym jeszcze wspomnieć o montażu budek lęgowych na zdrowych drzewach, ogólnie na drzewach. I chciałbym przypomnieć o tym, żeby takich budek nie montować za pomocą stalowych gwoździ, tylko ewentualnie, jak już nie ma innej możliwości, to żeby użyć gwoździ nierdzewnych ze względu na zdrowie takiego drzewa. Bardzo panu dziękujemy. Czekamy na kolejne sygnały, na przykład w sprawie patyczka. Proszę pamiętać, żeby budka wisiała zawsze otworem na południowy wschód. To bardzo ważne dla ptaków, żeby się nie przegrzewało od południowego słońca. To jest wtedy bardzo dobre miejsce, żeby one mogły się zadomowić. Proszę o tym pamiętać, bo tylko tak możemy im pomóc. I żadnych patyczków pod wejściem. Patyczek nie. Dobrze. Patyczek nie. Patyczek skreślamy. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy na ostatnie, pierwsze miejsce ostatniego notowania. Słyszą bez zmian. Nieraj, Laocze, pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego, ostatniego piątkowego, bo następne w piątek i głosujemy. Pan już może przestać. Pan Maciej napisał. Piszę do pana i kląskam. Podniebienie i język do remontu. Panie Maciej, już można przestać. Można już zaniechać. A poza tym to jest bardzo dobre ćwiczenie rozciągające organ mowy. Muzyczny rozkład jazdy. A konika zrobisz? przepraszam. I haha? Nie haha, tylko... Nie, robię takiego... No to lepsze, proszę bardzo. Już, już. Rzeczywiście jest to bardzo dobre ćwiczenie. Bez popisów. Kląskanie, to powtarzają wszyscy logopedzi i polecamy bardzo serdecznie. To prawda. Natomiast Nie raj, to mój ulubiony utwór ostatnio i moich dzieci w samochodzie też bardzo dobrze się tego słucha. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, wersja longplayowa jest nieco inna. Tam jest jeszcze trochę takiego la la la na nas z przodu. Tak czy owak. Też jest dobre logopedycznie. Też, na, bardzo. La, la, la. Lepsze jest ra, ra, ra, ale to zupełnie inna historia. A my zaczniemy od tego, że przecież skoro dziś o Oscarach, no to powiemy, że z okazji 90. rocznicy rozdania nagród Akademii Filmowej ukazał się dwupłytowy album z muzyką filmową, która została wyróżniona w minionych edycjach rozdania Oscarów, a wyboru utworów dokonał Tomasz Raczek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych dziennikarzy zajmujących się filmem. Jeśli Państwo rozpoznali ten motyw, to bardzo dobrze. On rozpoczyna cały ten dwupłytowy zestaw. Oj, jest tutaj, nie chcę powiedzieć mnóstwo, ale wiele znakomitej muzyki. 40 utworów, za które byśmy się nie wzięli i tak byłoby pięknie. Więc po prostu wzięliśmy pierwszy w kolejności. Impossible Opening z filmu Neverland, czyli Marzyciel Jan Epi-Kaczmarek. No i bardzo dobrze to wszystko brzmi. I myślę, że 40 utworów mignęłoby jak 17 mgnień wiosny. No ale dobrze, to w takim razie polecam bardzo serdecznie. Słuchając jeszcze muzyki z Marzyciela, zaprezentuję jeszcze jedną informację z dalekiej północy. Otóż Olafur Arnalds, islandzki kompozytor, muzyk i producent, który w ubiegłym roku odwiedził Polskę kilkukrotnie, także i w tym roku nie pozwoli swoim polskim fanom na zbyt długą tęsknotę. 9 października wystąpi we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki, a jego koncerty, niezależnie od tego, czy jest to występ w Royal Albert Hall w Londynie, czy 5 występów w teherańskiej sali Andisze, mają w zwyczaju wyprzedawać się na długo przed swoją datą. A tu wystąpi też pani, która będzie towarzyszyć Olafurowi. Może rozpoznasz głos tej pani, bo pani śpiewa również w zespole Of Monsters and Men. Czy to jest ta pani z zespołu The Monsters of Men? Of Monsters and Men, kolego. Tak, to jest oczywiście Nana Brindis Hilmarsdottir. Z zespołu Of Monsters and Men. Exactly. But these heavy hands, they're pulling me down on my chest, latching on, coloring all of my quietly. Przepiękne nagranie Particles. Olafur Arnalds, islandzki kompozytor, przypomnę, we Wrocławiu 9 października, a poza solową twórczością, w której łączy dźwięki fortepianu, sekcji smyczkowej i elektroniki, często współpracuje właśnie z innymi muzykami. Oprócz takiej współpracy z Naną Brindis Hilmarsdottir, ma na swoim koncie także nagrania z pianistką Elis Sarą Ott, w którą współtworzył The Chopin Project, który był hołdem Olafiora dla babci, wielkiej miłośniczki twórczości polskiego kompozytora. W ostatnich latach ukazały się także kolekcje Loon i Trans Friends, dokumentujące jego współpracę z Nilsem Framem. No i 9 października, uczta we Wrocławiu. Pięknie to wszystko wygląda. Ja jeszcze zapowiem na koniec naszą płytę tygodnia. Marlon Williams, Make Way for Love, płyta, która ukazała się 16 lutego na rynku. A materiał z tej płyty, w takim pięknym klimacie dancingowo-fajfowym, artysta zaprezentuje podczas OFF Festiwalu w Katowicach na początku sierpnia. Yeah. Marlon Williams. Bardzo dziękujemy, panie Marlonie. Dzień dobry panu. Potrzebuję uzasadnienia, dlaczego bez tych patyczków, bo z moich obserwacji wynikało, że ten patyczek był mocno wykorzystywany. To jest jedna sprawa. A druga, co do domniemanych bocianów, to jednak bym proponował, żeby ci, co widzą te bociany, to tak się upewnili, czy to aby nie żurawie, bo żurawie to są w zimie w Polsce, a w locie to tak, jak ktoś się nie zna, to dość trudno rozróżnić, więc trzeba by pytać, czy jest na pewno pewien, że to bocian. Dobrze, trzeba się upewnić, no ale z tymi patyczkami to wybił mnie pan z pantołeku, zbił, bo w końcu nie wiem, czy tak, czy nie, to jednak jest poważna sprawa mieć patyczek. Kogoś to Kaziki, kwartet Proforma. Prawie na zakończenie porannej audycji zapraszamy do trójki. Za 5,5 minuty będzie dziewiąta. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Od 6:00 Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukowski. Mówimy do usłyszenia. No i zachęcamy do słuchania trójki po 9:00. O 9:00 niedźwiedź. Welcome to the infinite black skies. Brain cleanse, frack.

Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina i dyskiem SSD taniej o 384 zł. Sprawdź na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy.